زلزلے سے متعلق دعوت اسلامی اور مدنی قافلوں کی ایمان افروز بہاروں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ اسے متعدد واقعات ہوئے جس کو دعوت اسلامی کی بہاروں کا نام دیا جا سکتا ہے. چنانچہ بالا کوٹ کے مقامی ہوٹل کے مالک کا بیان ہے، میرے ہوٹل کے ارد گرد تمام عمارات منہدم ہو گئیں مگر میرا ہوٹل سلامت رہا. اور میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ میرے ہوٹل میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت عمر اجتماع کا کارڈ آویزہ ہے جس پر درود سلام بھی لکھا ہوا ہے. الحمدللہ اس کی برکت سے مجھے امید ہے کہ میرا ہوٹل بچ گیا. الحمدللہ بالا کوٹ میں دعوت اسلامی کے امدادی مکتب کے لیے اسی ہوٹل کے مالک نے اپنے ہوٹل کی عمارت بھی پیش کی جس میں امدادی طبی اور کھانے کا مکتب الحمدللہ قائم ہے. الحمدللہ اب بھی قائم ہے آخری اطلاع تک. مظفر آباد کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں اپنے پی سی او میں دو افراد کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، زلزلہ آیا، دونوں افراد باہر کی طرف بھاگے لیکن یہ دیکھ کر رک گیا کہ میری دکان سے بھاگنے والے دونوں افراد ایک دیوار کے نیچے دب گئے. اسی اثنا میں میری دکان میں آویزہ کیلنڈر جس پر یہ لکھا ہوا تھا، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ نیچے تشریف لے آیا زلزلے کی حرکت سے. میں نے فوراً اٹھایا اور سینے سے لگا کر یہ صدا لگائی، یا رسول اللہ میں آپ کے حوالے. بس یہ کہتا گیا اور اپنی دکان میں ہی کھڑا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بچا لیا. مظفر آباد تقریباً سارا منہدم ہو چکا ہے، جو عمارات گرنے سے بچ گئیں وہ رہائش کے قابل نہ رہیں، لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے مظفر آباد میں قائم دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ سلامت رہا. اگرچہ اس کی بعض دیواریں دراڑوں سے دو چار ہوئی مگر بنیادی طور پر عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس وقت مظفر آباد میں امدادی مکتب بھی اسی فیضان مدینہ میں قائم ہے. نماز با جماعت کا سلسلہ، نماز تراویح اور اس وقت اجتماعی سنت اعتکاف بھی اسی فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. علاوہ ازیں جامع مسجد صدیقی چوکت لائنز مظفر آباد جو کہ دعوت اسلامی کے نام وقف ہو چکی تھی، بالکل صحیح و سلامت رہی الحمدللہ عز و جل. ایک عیسائی بھائی نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ ان کی بھتیجی اور بھتیجا تو اس میں شہید ہو گئے، بھائی اور والدہ زخمی ہوئے، والدہ پر بیم گر گیا زلزلے میں اور یوں تو بیم ہٹایا تو ایک اینٹ پسلیوں پہ گری، اس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی، تو وہ مسلسل چیخیں جا رہی تھیں تکلیف کی شدت سے. تو میں نے، میرے پاس تعویذ تھا مجلس افطاریہ کا دیا ہوا، تو مجلس افطاریہ کا وہ تعویذ جو تھا میں نے والدہ کی کمر پر باندھ دیا. الحمدللہ والدہ کو سکون مل گیا اور اب والدہ صحت یاب ہو چکی ہیں. ایک اور اسلامی بھائی کا بیان ہے مظفر آباد کے، ان کا نام محمد سلیم اتاری ہے، اس وقت وہ زخمی ہیں. کہتے ہیں جب زلزلہ آیا اور تباہی مچی تو منہ سے نکلا یا پیر مرشد، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، میری مدد فرمائیں. ان کے گھر کے افراد مکان میں دب کر انتقال کر گئے مگر میں صدا کی برکت سے موت سے بچ گیا. اس زلزلے سے متعلق ایک اور دعوت اسلامی کی بہار، لانڈی باب المدینہ کراچی کے سات اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک 30 دن کے مدنی قافلے کا کچھ اس طرح بیان ہے. ہمارا مدنی قافلہ عباس پور تحصیل نکر بالا کشمیر کی جامعہ مسجد غوثیہ میں ٹھہرا ہوا تھا. 3 رمضان المبارک 1426 سینے ہجری کو نماز فجر و اشراق وغیرہ کے بعد جدول کے مطابق عاشقان رسول آرام کر رہے تھے. یکایک زوردار جھٹکے سے سب ہڑبڑا کر جاگ اٹھے، حواس قائم ہوں اس سے پہلے ہی مسجد کی در و دیوار کڑاکے کے ساتھ ٹوٹنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کی چھت گری، مگر یا رسول اللہ کے نعرے پر ہماری جان قربان، مسجد کی جنوبی دیوار کا وہ حصہ جس پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا وہ گرنے سے بچ گیا، اور چھت اسی پر گری، اور چھت اسی پر گر کر ترچھی کھڑی ہو گئی۔ الحمدللہ عزوجل ہم زندہ سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چاروں طرف مکانات مسمار ہو چکے تھے، زخمیوں کی چیخوں پکار سے فضا کا سینہ دہل رہا تھا، جگہ جگہ لوگ ملبے تلے دبے پڑے تھے، کئی دم توڑ چکے تھے اور کئی آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر امدادی کام کیا، مسجد کے سامنے واقعی ایک مکان کے ملبے سے ایک ڈیڑھ سالہ بچی کو زندہ نکالنے میں کامیابی ملی۔ جس طرح بن پڑا کئی شہداء کے جنازے پڑے اور ان کی تدفین میں حصہ لیا، الحمدللہ عز و جل ہماری ان کوششوں کے سبب تباہ حالی کے باوجود وہاں کے مسلمانوں کی دعوت اسلامی سے محبت قابل دید تھی۔ ایک اور برکت بھی سنیے، ایک اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، درس کی برکت بیان کرتے، درس کی برکت بھی ہے اس میں اور الحمدللہ درود پاک کی برکت بھی ہے۔ کہتے جیل مظفر آباد میں وہ درس دے کر آئے تھے، ان کی ذمہ داری مظفر آباد جیل میں درس دینے کی تھی۔ کہتے جب درس دے کر گھر آئے، اس کی کچھ دیر بعد زلزلہ آیا، میں نے بچوں کی امی اور میری امی نے، میرے بچوں کی امی اور میری امی نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، محلے کے اکثر افراد ہلاک ہو گئے مگر ہم سب گھر والے بچ گئے۔